zapomnieć. Alior Bank proponuje, by zapomnieć o kilku datach spłat pożyczek, zamieniając je na jedną łatwą do zapamiętania ratę z atrakcyjnym oprocentowaniem. Warto o tym pamiętać. Przypominamy o tym w placówkach i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 października, minęła 19. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Sesja Parlamentu Katalonii przesunięta o godzinę powinna się rozpocząć za chwilę. Jutro poznamy projekt tak zwanej dużej ustawy reprywatyzacyjnej, ale już trochę o nim wiemy. Na razie budynek Sejmu nie zostanie ogrodzony. Na początek jednak wiadomość sprzed chwili. Prezydent Andrzej Duda otrzymał poprawki PiS do projektów ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym. I kolejne tematy. Wystąpienie szefa katalońskiego rządu z poślizgiem. Posiedzenie parlamentu w Barcelonie miało się rozpocząć godzinę temu. Rozpocznie się za chwilę. Według agencji EFE przyczyną przesunięcia sesji były rozmowy Carlesa Puigdemonta z mediatorami międzynarodowymi. Czy Puigdemont ogłosi niepodległość Katalonii? To jest teraz pytanie numer jeden. O to, by tego nie robił. Apelował do niego najpierw Europarlament, później Komisja Europejska i wreszcie dziś, na koniec, szef Rady Europejskiej Donald Tusk. O tym ostatnim apelu Beata Płomecka. Szef Rady Europejskiej mówił, że kilka dni temu prosił premiera Hiszpanii, by ten szukał możliwości dialogu bez użycia siły. Siła argumentów jest zawsze lepsza niż argument siły. Teraz Donald Tusk zwrócił się do premiera Katalonii, by nie łamał konstytucji i nie ogłaszał decyzji, która uniemożliwi dialog. Różnorodność nie może prowadzić do konfliktu, którego konsekwencje będą złe dla Katalończyków, Hiszpanii i całej Europy. Szukajmy tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. Wcześniej z podobnym apelem zwrócili się do władz Katalonii przedstawiciele większości grup politycznych w Parlamencie Europejskim. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Parlament zajmie się zmianami w ordynacji wyborczej do samorządów dopiero wtedy, gdy zakończona zostanie reforma wymiaru sprawiedliwości, zapowiada rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Beata Mazurek podkreśla, że tempo kolejnych reform zależy przede wszystkim od tego, jak szybko osiągnięty zostanie kompromis dotyczący reformy sądownictwa między Prawem i Sprawiedliwością a prezydentem. Andrzej Duda dziś otrzymał poprawki PiS-u do swoich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Rzeczniczka PiS-u odniosła się też do słów Pawła Kukiza, który obawia się, że PiS może zmienić ordynację wyborczą w taki sposób, by wykluczyć możliwość startu ruchów obywatelskich w wyborach samorządowych. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił wprawdzie ostatnio, że jest za wcześnie, by mówić o zmianach w ordynacji, ale Paweł Kukiz nie krył rano w Trójce swoich obaw. Że Prawo i Sprawiedliwość i prezes Kaczyński uzna, że ten czas na mówienie będzie na 3 dni przed wyborami. Paweł Kukiz tłumaczył, że na wszelki wypadek woli dmuchać na zimne. Ale Beata Mazurek zapewnia. Z całą pewnością nie ma takich rozwiązań, o których mówił Paweł Kukiz, że chcemy dać możliwość kandydowania tylko i wyłącznie partiom politycznym w wyborach samorządowych. Wybory samorządowe, przypomnijmy, w przyszłym roku. Jutro poznamy projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Jak zapowiadał współautor ustawy, szef Komisji Weryfikacyjnej i wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, będzie to moment przełomowy w rozwiązywaniu problemów z reprywatyzacją. Szczegóły mamy poznać jutro, ale już dziś w Pulsie Trójki o tym, co powinno znaleźć się w ustawie, mówili dr Tomasz Luterek, prawnik i biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości, i Jan Menzfel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Miejmy nadzieję, będzie to rozwiązanie kompleksowe, czyli nie będzie dotyczyć tylko miasta Warszawy, ale że będzie to kompleksowe, czyli będzie dotyczyła również majątków ziemskich, ofiar reformy rolnej, nacjonalizacji przemysłu i wszelkich innych form nacjonalizacji jakby w czasach komunizmu. To nie chodzi tylko o tych, którzy mają dostać rekompensatę za utracone mienie, ale przede wszystkim myślę, że ustawa powinna zająć się losem tych, którzy dzisiaj są ofiarami dzikiej reprywatyzacji. My jako stowarzyszenie wielokrotnie apelowaliśmy o to, żeby ukrócić proceder zwrotów kamienic z lokatorami. Kluczową sprawą, zdaniem gościu Pulsu Trójki, będzie określenie wartości roszczeń. Do 1939 roku, do września, kiedy państwo polskie było niepodległe, gwarantowało własność wszystkim obywatelom, wszystkim podmiotom na terenie swojego terytorium. Od tego momentu, kiedy zaczyna się okupacja sowiecka i niemiecka, do 1989 roku w zasadzie mamy do czynienia albo z brakiem w ogóle państwa polskiego, albo z tworem, który jest niesuwerenny. I co jest bardzo ważne, gigantyczne nacjonalizacje czy konfiskaty następowały w czasie II wojny światowej, za to Polska, ani polskie społeczeństwo w żadnej mierze nie ponosi odpowiedzialności. Co więcej, nacjonalizacja komunistyczna to był pomysł przywieziony z Moskwy. Od blisko roku obowiązuje tak zwana mała ustawa reprywatyzacyjna, ustawa o gruntach warszawskich, która znowelizowała przepisy gospodarce nieruchomościami oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy. Nie będzie płotu wokół Sejmu, przynajmniej na razie. O 3-metrowe ogrodzenie zabiega Kancelaria Sejmu, tłumaczy to względami bezpieczeństwa. Stołeczny konserwator zabytków mówi jednak nie. Michał Krasucki przy wydawaniu decyzji posiłkował się opinią Rady Eksperckiej działającej przy prezydent Warszawy. Stołeczny konserwator Michał Krasucki podkreśla, że po wojnie podczas projektowania rejonu Sejmu założono możliwość wchodzenia obywateli na jego teren. Od postanowienia konserwatora przysługuje teraz odwołanie do Ministerstwa Kultury. Resort może też cofnąć decyzję do ponownego rozpatrzenia. Wtedy będzie się nią zajmował wojewódzki konserwator zabytków, który od 1 listopada przejmuje kompetencje stołecznego. Nowy płot, jak chce tego kancelaria Sejmu, ma otaczać budynek od strony ulic Wiejskiej i Górnośląskiej. Relacjonował Cyryl Skiba. A pomysł płotu odgradzającego Sejm to nie jest pomysł nowy. Przedstawił go już w 2007 roku marszałek Sejmu Ludwik Dorn z PiSu. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Niestety zanosi się na dłuższą przerwę. Jak podaje niemiecki magazyn Kicker, Łukasz Piszczek w niedzielnym meczu z Czarnogórą naderwał więzadło w prawym kolanie i nie będzie grał w piłkę co najmniej do końca roku. Opuści zatem wiele ważnych spotkań Borussii Dortmund w Bundeslidze i Lidze Mistrzów oraz towarzyskie mecze kadry przeciwko Meksykowi i Urugwajowi. Krócej, ale ciągle bite 6 tygodni będzie też pauzował kluczowy gracz Liverpoolu Sadio Mané. On również wrócił na Anfield z urazem z meczu reprezentacji Senegalu. Chodzi o uraz stawu skokowego. Wracając do naszych spraw, to ekipa Adama Nawałki spija śmietankę po awansie na Mundial. PZPN ma w nagrodę wypłacić piłkarzom ponad 10 milionów złotych premii. Sam na tym nie straci. FIFA na związkowe konto przeleje 8 milionów dolarów. Niecałe ćwierć miliona przeznaczyli organizatorzy na wypłaty dla tenisistek w turnieju WTA w Hongkongu. Dobrze tę imprezę rozpoczęła Agnieszka Radwańska. W dwóch krótkich setach wygrała z Chinką Ling Zhang i może szykować się na większe wyzwanie. Jej kolejną rywalką będzie Australijka Samantha Stosur. Nowak Dziokowicz, jak pamiętają kibice tenisa, jakiś czas temu ogłosił, że odkłada rakietę do końca sezonu. Oficjalnie z powodu kłopotów ze zdrowiem, nieoficjalnie mówi się o sprawach obyczajowych. W każdym razie ma sporo wolnego i właśnie ogłosił, że otwiera jadłodajnię, w której będą serwowane bezpłatne posiłki dla najbiedniejszych mieszkańców Belgradu. Pieniądze nie są dla mnie problemem. Zarobiłem wystarczająco dużo, by wyżywić całą Serbię. Myślę, że moi rodacy zasługują na to za wsparcie, jakie mi dają, stwierdził Dziokowicz, który posiada już dwie restauracje, jedną w Belgradzie, drugą w Monte Carlo. W nich trzeba już jednak płacić. Na dobrą kolację w dobrej restauracji zasłużyli Jakub Przygoński i Rafał Sonik. Obaj ukończyli Puchar Świata w rajdach terenowych na pozycji drugiej. Przygoński w rywalizacji kierowców samochodów, Sonik pośród kierowców quadów. W kończącym sezon rajdzie Maroka Przygoński był czwarty, Sonik trzeci. I to tyle o sporcie w audycji popołudniowej. Kolejny serwis po 21:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. W nocy przelotne opady deszczu, w górach to mogą być opady deszczu ze śniegiem, wysoko w Tatrach opady śniegu. Temperatura od 5 stopni na Mazurach do 11 na zachodzie i do 12 lokalnie nad morzem. Wiatr na wybrzeżu w porywach do 55 km na godzinę, wiatr z południowego zachodu. W Karpatach jeszcze silniejszy, bo tam porywy do 80 km na godzinę. Jutro zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, temperatura bez zmian od 11 stopni na wschodzie do 16 na zachodzie. W górach wciąż silny wiatr, w Karpatach porywy do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Płyty tygodnia dostają pani Monika z Gdańska i pan Emil z Warszawy. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Cantwright. Dziękujemy i do usłyszenia, do jutra, a już za chwilę Wagle. Autopromocja. W czwartek informator ekonomiczny kończy 25 lat. Ćwierć wieku to ponad 6 tysięcy wydań stworzonej przez Wiktora Legowicza, najpopularniejszej audycji ekonomicznej na antenie Trójki. Zawsze optymistą jestem, mówię to codziennie. Porady, jak i w co inwestować, opinie publicystów ekonomicznych, zrozumiały język i szczypta humoru. Proszę nigdy nie zapisywać pino przy bankomacie. Jeden człowiek tak sobie zapisywał, przyszedł któregoś dnia i patrzy, zamalowane wszystko. Informator ekonomiczny od 25 lat w Trójce. Do usłyszenia od poniedziałku do czwartku o 9:30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Podnieś prestiż swojej firmy. Ultra nowoczesny SUV Lexus NX teraz dostępny w spektakularnej promocji dla biznesu. Poczuj, co znaczy prawdziwy komfort. Zaufaj najnowocześniejszym systemom bezpieczeństwa. Lexus NX dostępny już od 990 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future.

Dobry wieczór Państwu. Hrabia miu cutunikat jak numer PESEL. Już chciałem powiedzieć i pani Bum Bum. Pani Bum Bum była przez chwilę. No ale wydarzyła się historia taka, że przywiozła swoją słynną walizeczkę z płytami, otwiera, a tu się okazuje, że to nie te płyty, które miały dzisiaj pojawić się w audycji. Więc no na szczęście nie na rowerze, tylko szybciutko gdzieś wyparowała, by powrócić po właściwą walizeczkę. I mam nadzieję, że dołączy do mnie. Na tej walizeczki wypadły jakieś płyty bardziej rockowe. Nie to, że od razu zespół Scorpions. Może jakiś George Michael, nie wiem. Coś się pomyliło. Więc ta pierwsza godzina przede wszystkim będzie należała do mnie. I tak jak zapowiadaliśmy, będziemy głównie podróżować, znaczy ja będę głównie podróżował po Ameryce Południowej. Zobaczymy, bo na razie pani Bum Bum podróżuje po Warszawie. To, co ten utwór, który rozpoczął audycję, to Wawitata, pani Luzmila Carpio, pochodząca z Boliwii, w takim spotkaniu z zespołem Grup Mostla, zespół francuski, który zaprasza ludzi tak naprawdę z całego świata, nie tylko z Ameryki Południowej, na swoje płyty. No przeróżne te płyty i będę chętnie przynosił do audycji, bo ciekawe połączenia. Luzmila Carpio, która na co dzień mieszka we Francji, jednak całe dzieciństwo spędziła w Boliwii. Bardzo dużo tak też opowiada i pisze o muzyce z tamtych stron. Ale spotyka się chętnie z muzykami związanymi ze sceną, czy to bardziej elektroniczną, czy nawet rockową. Takie spotkanie przyniosłem. To jest spotkanie z producentem, który już w naszej audycji, kiedy mówiliśmy o Ameryce Południowej, pojawiał się ze swoimi płytami. Chodzi mi o Nicole Cruz, który pochodzi z Ekwadoru, chociaż także pomieszkuje we Francji. Jego rodzice urodzeni w Ekwadorze. Sam bardzo chętnie w muzyce, która gdzieś jest pogranicza dubu, muzyki elektronicznej, muzyki tanecznej, bardzo chętnie nawiązuje do swoich korzeni. Tutaj zremiksował utwór pani Luzmili Carpio, utwór, który nazywa się Czuwa Jaku Kasa i Puni. Luzmila Carpio, Nicole Cruz. Thank you. Boliwia i Ekwador, natomiast nie zabraknie Brazylii. Pan Nicolas Cruz, który ostatnio jest bardzo zapracowanym producentem, chętnie spotyka się z młodzieżą z Brazylii, a jak wiemy, scena nie tyle baili funkowa, ale w ogóle elektroniczna ma cały czas bardzo dobrze w Brazylii. Takie spotkanie producenta z Ekwadoru z Brazylijczykami to między innymi zupełnie nowa, króciutka płyta, króciutka, czyli taka epka, która nazywa się Fola de Jurema. Przyniosłem utwór tytułowy, a oprócz Nicola Cruz, przedstawiciel Brazylii, to pan Salvador Araguaia, producent, ale też i wokalista. No i Spaniol, producent, DJ, gdzieś tam z pogranicza też takiej muzyki, kiedyś to się mówiło down tempo, ale także dubowej. Nowa scena, młoda scena brazylijska i Nicola Cruz po raz kolejny. Fola de Jurema. Sim. mesa de safá será mulata. Não tem ouro nem prata do samba que sangra do meu coração. Tua menina de cor, pedaço de bom carinho. Entrei no teu passo malandro, eu não sou como a tal Conceição. Chega de tanto exaltar essa tal de saudade. Meu caboclo moreno, mulato, amuleto do nosso Brasil. Olha meu preto bonito, te quero, prometo, te gosto pra sempre do samba canção ao primeiro apito do ano 3000. Salvador Araguja z panią Fola, no i przede wszystkim, ja tutaj zapomniałem wymienić panią Arterię FM, która tak ładnie zaśpiewała. Nicola Cruz nie tylko sam remiksuje, ale też jest poddawany remiksom przeróżnym. Tak stało się z płytą, zresztą bardzo dobrą płytą, Prender El Alma, która ukazała się w dwóch wersjach. Wersji firmowanej przez Nicola Cruza, a druga wersja to wersja zremiksowana, między innymi przez holenderski tak zwany sound system, holenderski sound system Umoja. La Mirada, taki utwór wybrałem, bo wydaje mi się, że to połączenie dubu akurat bardzo europejskiego, bo takiego elektronicznego, z tym, co wyprawia na co dzień Nicola Cruz, no chyba najciekawiej obroniło się na płycie z remiksami. La Mirada. Thank you. Nicola Cruz, zremiksowany przez holenderski zespół, Sound System, Umoja. A kiedy tak pomyślałem sobie o Holandii, którą od czasu do czasu, jeżeli chodzi o scenę muzyki elektronicznej czy hip-hopowej, próbuję poznać i przy okazji też Państwu przybliżyć, no to zaraz pomyślałem o znowu boję się używać nazwy zespół, bo to także raczej producenci i DJ-e. Ekipa w takim razie, może tak powiem, która nazywa się El Buho. Panowie zawsze interesowali się muzyką z południowej Afryki. Zapraszali przeróżnych i muzyków, i wokalistów, głównie związanych z kumbią, ale oprócz Kolumbii także muzyków z Argentyny na przykład, no i z Brazylii. Panowie zapowiadają nową płytę, z czego bardzo się cieszę. 3 listopada będzie miała swoją premierę, płyta Balance. Na razie jest pierwszy singiel, Carazón de Ruby, zaśpiewa tam Minuk. El Buho z nową płytą. Yeah. Pani Zuzanna pisze do nas, że była jakieś dwa tygodnie temu na koncercie Nicoli Cruza i potem było fantastycznie. Też zgadzam się, że takiej muzyki DJ-skiej w klubie bardzo chętnie bym posłuchał i też zgadzam się, że takich DJ-ów troszeczkę brakuje. Może dlatego właśnie tak chętnie podróżuję sobie gdzieś po Ameryce Południowej. Następnym wykonawcą będzie Mateo Kingman, który przy okazji muzyki brazylijskiej już pojawiał się w naszej audycji. Natomiast płyta Sendero del Monte doczekała się drugiej wersji, wersji zremiksowanej. No bardzo często zdarza się, że te wersje zremiksowane są równie ciekawe jak oryginał, albo nawet ciekawsze. Podobnie jest z tą drugą płytą Mateo Kingmana. Sendero del Monte, tak nazywa się utwór, a remix wykonał Matanza. Mateo Kingman. Yo me convierto ahora en un animal. Mente de agua, corazón de tagua. Yo me vuelvo parte de todo el retamar. Me vuelvo un poco más normal. Muy necesario para el mundo básico. Soy líquido, celular de ruido. Más rápido, más intrépido. Y en el ocaso me voy acercando a tu calor. Cada paso que doy al oriente sufre un temblor. Del río ya se escucha el rumor. La madera roja en el suelo me recuerda tu pelo. Me acuerdo que al nadar contigo me desencarcelo. La cascada se transforma en velo. Monte, vamos a que la lejanía nos incomunique. Subamos a la meseta a ver el horizonte. Vamos a que la cordillera nos desintoxique. Yo no te miento, miento, ven acá que te caliento. Hagamos un descubrimiento que nos deje sin aliento. Que nos lleve más allá del pensamiento a un manantial. Estamos hechos de madera, de pura madera. Carne de monte y Dobry wieczór. A teraz po terenie kultury oprowadzi państwa pani Agnieszka Obszańska. I zacznijmy od historii, która łączy się z muzyką, którą słyszymy w tle. Teren. Kultura. 7 maja 1575 roku wieczorem mieszczka lubelska Jadwiga Kołaczniczka smażyła placki na oleju przy ulicy Grodzkiej. Zamierzała sprzedać je nazajutrz na odpuście w dzień świętego Stanisława. Ogień ze starego pieca zajął dom. Pożar natychmiast rozniósł się na całe śpiące miasto. Średniowieczny drewniany Lublin przestał istnieć. Ta historia posłużyła Sebastianowi Macowi do napisania utworu, który słyszymy – Siła ognia. Znajdziemy go na dopiero co wydanej płycie Pępek Świata, a na niej różni muzycy skomponowali utwory do wybranych zdarzeń z przeszłości Lublina. To zacznijmy od pomysłu. Pępek Świata jest to wydawnictwo poświęcone historii Lublina. To trochę płyta, kompilacja z utworami inspirowanymi historią Lublina, a trochę wydawnictwo książkowe. Te historie są spisane, ilustrowane grafikami Ludomira Franczaka. Na płycie przeróżni artyści, między innymi Antonina Nowacka, Marcin Dymiter pod szyldem Emiter, Krzysztof Topolski, Kamil Szuszkiewicz, Maciej Połynko, Sebastian Mac, Mateusz Bąkała, Saba Al-Ani i Patryk Zakrocki. Świetny utwór poświęcony tornado, które przeszło przez Lublin. I słyszymy już tornado Patryka Zakrockiego. A historia? Wieczorem 20 lipca 1931 roku w okolicach Lublina przeszło jedno z najsilniejszych tornad w II Rzeczypospolitej. Jak donosiła ówczesna prasa, szalejąca trąba powietrzna unosiła w górę samochody, przewracała załadowane wagony towarowe, niszczyła murowane budynki. I to takie właściwie mikrohistorie, bo przeczytamy i usłyszymy tutaj o wydarzeniach ważnych dla historii Lublina, ale z perspektywy ich świadków, miejsc. Czyli dostajemy tutaj intrygujący zbiór udźwiękowionych opowieści. To jakie jeszcze historie pojawiają się na płycie? Z historii, które przedstawiliśmy artystom, te, które zostały przez nich wybrane, aż dwie dotyczyły bombardowania Lublina, które odbyło się 9 września 1939 roku. Jest to m.in. historia śmierci fryzjerki Janiny Reszki, która zginęła razem z Józefem Czechowiczem w zakładzie fryzjerskim, oraz historia Jana Gilasa, który wyniósł bombę, która nie wybuchła, wyniósł bombę z ratusza, uratował ludzi, ale niestety sam umarł prawdopodobnie z wysiłku i stresu. Mówi Marcin Kamola. Także Kamil Szuszkiewicz napisał utwór poświęcony Janinie Reszce, a Maciej Połynko utwór poświęcony czynowi Jana Gilasa. Płyta dość mroczna i eksperymentalna, chociaż są tam jaśniejsze też fragmenty, ale będzie utwór o mazaczach, czyli średniowiecznych grabarzach. Będzie również historia krwawych łez Matki Boskiej z obrazu z katedry oraz różnych społecznych perturbacji, jakie to wywołało. Ale będzie też historia Henryki Pustowojtówny, która tak naprawdę myślę, że jest takim pozytywnym akcentem pokazującym siłę kobiet. A znajdziemy ją na płycie Pępek Świata. Opowieści dźwiękowe i tekstowe, czyli książkę, pobierzemy na stronie wydawnictwa kaiserschose.pl. A ja polecam. No i to nie była pani Bum Bum z taśmy, tylko już jest. Jestem jak żywa. Ale wyskoczyłeś tak szybko, zamknąłeś te płyty, tak się zastanawiałem, co ty tam na tych płytach miałeś. No byśmy się umawiali, jakiś White Snake, Saxon, że Bitwi, to przyniosłem to, co lubię, a miało być z elementem folkloru, to wziąłem moje ulubione nagrania zespołu Na to co, na przykład te polskie działchy, wiem, że to lubisz, wczesnych trubadurów, Przyjedź mamo na przysięgę i takie wszystkie płyty, ale się nie dogadaliśmy, bo się okazało, że to nie w tej audycji mieliśmy te piosenki prezentować, w związku z tym z prędkością światła pomknąłem w stronę mego mieszkania. Chyba dobrze, że mnie nikt nie widział, sobie myślę, ale nie zdążyłbym mnie nawet zobaczyć, tak szybko jechałem, przyjechałem do państwa i zacznę od pieśni, którą wykona dla państwa A przy okazji podsłuchałem sobie troszkę twojego i momentami będziemy kompatybilni w miarę. Dziarling będzie śpiewała, pieśniarka z Saigonu. Tytuł pieśni Love Story from Saudi. To jest ciekawska bardzo płyta, już państwu kiedyś jedno fragmencik zaprezentowałem. No, ciekawość cała i wiara w siłę kultury i człowieka polega na tym, że ta płyta zawiera utwory rockowe, big beatowe, soulowe, funkowe z lat 68-74, czyli jeszcze tam śmierdziało tym napalmem, jeszcze w 68 toczyły się walki, więc to wszystko jeszcze w ogniu, w obliczu nieszczęścia, czy człowiek ma ochotę czasami pograć i zaśpiewać, co bardzo optymistyczne. だから誘惑されそうになったのよ誰も見てないあの街角でいきなりキスをされたのよ私の心に絡みつく。だんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだんだん